На Матвія напав один татарин. Коні їхні штовхнулися в поєдинку грудьми так, що обидва Матвій і татарин повилітали з сідел, ба навіть шаблі повипускали з рук. Коні розбіглися в різні боки, а два вороги з налитими кров'ю очима, підхопившись на ноги, кинулися один на одного, не на звірі. Вони качалися по траві, намагаючись один одного схопити за горло. Влучивши слушну мить і розвогнені жадобою крові, скрипіли зубами. Матвій був ззовні людиною непоказною, але м'язи мав, неначе свинцем налиті. І от вони знову підхопилися на ноги, задихані, мокрі від поту, пристояли, щоб перепочити мить, єдину мить, а потім татарин перший кинувся на Чумака. Матвій чекав, стояв як укопаний, затиснувши в руці колодача. І коли татарин підбіг, щоб схопити чоловіка, Матвій швидко і з величезною силою ударив кулаком по обличчю свого супротивника і вилущив око з лоба. Але татарин не спинився. Він, здавалося, не примітив, яке з ним сталося нещастя, бо одне око бачило ще. З високої тирси випірнув зненацька сивоусий, на нього кинулося троє. Козак на ходу черкнув одного шаблею по підборіддю, з двома схопився в шаленому герці. Два, та щоб не перемогли одного, так, напевне, міркували татари. Але козак і в гадці не мав здаватися. Ніби неохоче відбивався він від спритного шаблювальника, змусив менш розторопного прийняти бій і, вибравши слушну мить для удару, розпанахав його навпіл. Тепер зостався один. Він підняв шаблю. Ще мить. Але сивоусий крутанув коня, і татарська шабля опустилася на кінську голову, застряла в кістці і випала з руки. Сивоусий зіскочив з пораненого коня, ухопив татарина за ногу і стягнув із сідла. Падаючи, татарину встиг одною вільною ногою штурхонути козака в груди, але той і не похитнувся. Упав на ворога і стиснув залізними руками за горло. Однак татарин приловчився витягти ятаган і застромив козакові мертву лискучу крицю в саме серце. Коли битва скінчилася, цілі і неушкоджені Чумаки і козак Заволока підійшли до сивоусого. Вони були вражені. В калюжі крові лежали, конвульсивно здригаючись двоє. Татарин на споді, а зверху, стиснувши горло залізними руками, бездиханний козак сивоусий. З його спини нижче лівої лопатки навпроти серця стирчала позолочена, забризкана кров'ю рукоятка татарського ятагана. Данило підбіг до сивоусого, висмикнув ятаган, затис долонею рану, нахилився, прислухався. Дихання чути не було. Помер. Не дихав і татарин. Данило прийняв руку од рани, загусла кров вихлюпнулася розтопленою смолою. Перевернули обох набік, намагаючись одірвати козака від татарина, але цього зробити не вдалося. Залізо, а не пальці. Так і поховали обох в одній могилі. Козака і татарина, одвічних ворогів за життя, які не примирилися навіть по смерті. Карпо Півтора Лиха добивався до кримських земель як купець, маючи таємне доручення коша вивідувати настрої татар. До кам'яного базару Арзула з дочкою була спокійною. Однак чим ближче під'їжджали до кримських земель, тим гіркіше ставало на душі в татарки. «О, Аллах, що буде зо мною?» – часто зітхала жінка, тулячись до кремезного запорожця. «Чому я не народила сина? Чому дочка? Виженеш, як собаку!» Карпо Півтора Лиха був у блаженному настрої. Заспокоював молоду татарку, матір його дочки. З недовірою зеркала на козака Арзула. Хотіла вірити і не могла. Вона вже бачила здалека кримські гори, згадувала своїх земляків, затурканих людей, які служили в ханському війську. Ай-яй! Брати хотіли видати за багатого татарина Мурзу, щоб стала першою його дружиною. Вона гарна, у неї було велике майбутнє. А Арзула опинилася в полоні, полюбила звичайного козака. Так і по-справжньому полюбила. Карпо ласкавий до татарки, але він іншої віри, православної, а вона мусульманка. А як було б добре, думала Арзула, щоб оцей козак, що обнімає її зараз важкою жиловою рукою, та прийняв віру її батьків, залишився в Криму, вибудував із сірого каменю саклю, завів табуни добрих коней. Ходили б вони тоді на кавські базари і самі купували б собі невільників, щоб працювали на них. Як це було б добре, о Аллах! Кілька разів хотіла заговорити про це з ласкавим і добрим до неї козаком, але боялася його гніву. Боялася, щоб не прогнав от себе геть прямо з дороги, звідки ще так далеко до Криму. Вночі дісталися до татарського аулу в Ногайських степах Мамай-Сура. Татарка часто думала, чи не повідати козакові про найзаповітнішу її мрію. І не стрималася, сказала. Оглядаючись закоханими очима в обличчя козака, примітила, як воно налилося кров'ю. Скрутилося клубком, чекала удару. А в цей час у її голові картини змінювалися одна за одною. Карпо в тюрбані, на низенькому гірському коні, їде до своєї саклі, ведучи на налигачі полонених. Карпо без тюрбана нападає на кафу, звільняє полонених, білих чоловіків, жінок і дітей, а над Арзулою, що тримала рабів, піднімає убивчу сталь шаблі. Ай! Ти чого? Проженеш! О, Аллах, що ти зробиш із донькою моєю? Мою дочку я не забиджу. Собою заберу. Ти ж не хочеш їхати зо мною? Про це я тобі скажу в кафі. В кафу я не поїду. Це не по дорозі. Як? А я не хочу їхати до родичів без тебе. В очах блискали злі вогники. Доведеться. Я тобі дам коня, навідаєшся і назад вернешся. Прокинувся Карпо півтора лиха на світанку. Нишпорив по всіх усюдах, Арзули не було. Дочки теж. Вихопився на двір і зрозумів усе, примітивши, що і коня під сідлом нема біля конов'язі. Втекла. Знайшов господаря аулу і розказав усю правду про його любов до Арзули. Збрехав тільки, що хотів прийняти магометанську віру і поселитися на землі батьків коханої. А вона... Хазяїн аулу, сивобородий у білому тюрбані татарин, пройнявся настроєм чоловіка, заспокоював. О, Аллах, простити їй! Благородне слово «прощення образи», сказано в Святому Корані, варте більше, ніж милостиня. Після розмови з ногайцем Карпо ходив сам не свій. Він згадував останню зустріч з бранопільчанами, Данилом, Нечипором, Варкою, Марією, Матвієм, Наталкою Розумихою. Як там Степанида, як усі, як хата. Чоловікові стало самотньо і журливо. Без друга, без підтримки словом добрим, порадою щирою. Дружба, здобута необхідністю, загартована труднощами і перевірена часом, найцінніший скарб людської душі. Де вона, така дружба? Раніше, кажуть, була. Чи ж була? Перекопські вежі замріли здалека. Стікав потом палючий серпневий день. Млево колихалося над спечною землею і дзвеніло задарикуватим птаством під сліпучим сонцем за мінаретами. Швидкі коні вклякли біля сторожових веж. Назустріч прибульцям вийшли вежові люди. Зволіли їм їхати в місто і зупинитися в ханському гостинному дворі. Гарасим Небаба, що очолював купецький кон, писав потім у кіш. «І до оного хана прийшло за нами много турків і татар, і котрої між їх грамотні були, то оглядали наш імператорський білет, і зело тому дивувались, що їх турецькими літерами виписано, і почтили нас за купців, і взяли на свій баштовий доход». І з того дня много з нами розговорились. А о мирному трактату, або щоб де готовлено в кримських городах воїнських запасів, ми про це не чули. Ні від турків, ні від татар, ні від прочих купців. В кінці Гарасим Небаба додавав, що запорозький козак Карпо Півтора Лиха потрапив у біду велику. Його розшукує кримський хан, погрожує йому, тому тримати козака при собі небезпечно. Йому треба непомітно зникнути з Криму або із Запорожжя. Козак Небаба писав правду. Карпа переслідувала Арзула, а з якою метою – невідомо. До Соляних Озер Кіш послав Чумацьку Валку на чолі з яким Омгулин. На словах він перекаже, як бути Карпові. Про це таємно повідомлено Герасимові. І от Карпо півтора лиха на Соляних Озерах шукає козака Якима, якого не знає у очі, того самого, кому Данило позичив 15 рублів на коня. Довго шукав Карпо запорозького посланця, а знайшов Чумацьку Валку на Чіпора Тура. Яким Гулий передав Карпові бумагу коша терміново повернутися на Запорожжя. Козак довго читав по складах хитромудре плетове літер, але нічого второпати не міг. А на словах скажу, що папірець оцей ти порви і забудь про нього. На Запорожжя тобі вертатися не можна, бо сам хан Осман вимагає, щоб Кіш видав тебе йому. Їдь додому чи взагалі куди хочеш і оберігайся. Сіллю розбивали довго і натужно. Оскільки платили від мажі, а не від пуда, то брали на одну мажу і везли шестериком по 120-130 пудів солі. Парою волів, зважаючи на далеку дорогу, можна везти по 60-80 пудів, не більше. Уже і ніч настигла, а валка на Чіпоратура не зупинялася. «Їхатимемо, поки воли стомляться», – пояснив отаман Карпові. «Небезпечне тут місце». На якийсь там день дісталися аулу, де зупинявся Карпо з Арзулою та іншими своїми побратимами, правлячись у Крим. Літній ногаєць упізнав козака. «Уже чумакуєш?» «Збув товари, найнявся, назад правлюся». Ногаєць повідав Карпові, що до його аулу приїжджала Арзула, справлялася про козака. Сказав, що одягнена так, як самі шахині одягаються. Підслухав старий і розмову її з татарами. «Заполоніть, просила мені козака наймення Карпо. Виведіть на Кавський ринок, а я куплю. Дорого заплачу. А коли змусите його стати магометаном, то заплачу ще дорожче. Аби знайти, аби зо мною був, а я йому заплакала, хлопчика народжу. Любить тебе, Арзула», – поплямкав губами ногаєць, «як світ очей своїх любить. А коли я розказав їй, що ти хотів прийняти магометанську віру, що за дочкою побувався, не питай, що було».